yo kali tato li yande kumwasi oyo. Lelo yeke kozala yo, to yeke kozala ngai. Kati na libulu ya kufa, Yesu ayaki kobikisa ye. Salud.